Matse, pigin diani na. La yonu elero yuadentie galile diema gufineli ndengbadi kebe mari jesu mama udenyeri obaribamba. Litie jamba tisi. Ofibu tenkwe psiga. Lan tenka utunden una apa kiamu ketien mban kiam yen. Kelema fuolpo elero denchwe jan kelolo keluono lekpa dielini kelema elodiasa uwaro Philippe pua yapo. Kalma janden tua elodo la pundi ngantao wantua apua elodo dembwa kpo ama odenje kunirgu kalma bedenwa ke jantie sawo polo ama elodo madalin dempundi elodiasa bisalo denjeli kichaga benitan kafsiga kumangi elodo pali hali ko dempoli kinyen ko ba po wa mio yal kuli Ujafano denka unatundi kiyedi. Pani nekamba jamba tisi yuli kutartu ya luguni. Ubaro pa dembidi. Ama kelema wandempoli ya poli binitan kabisi yenipo. Udenyeri kebantenli ujafano. Udenswani ke bebanjia jamba tisi yuli lipa dielini. Udenchuanli kutartu ya luguni kiteni ujafano ke utali. Gerni onapo jamhar kaba dencwa keta okpiemo kaban pini kgeri kaban wan jesu jesu ndengbari dala balo odenkwa kunyu biagunni kpiadi kgeri binibin kiyenan kunilugo nden bandi kudenyani idogunni kchuoni kunhuo wandenyani kunyu biagunni odenla kabinibaladi kbancha Mini nyima den chuo bipo ko pagi biyama. Uye njuagu ndemba uhal kaba den nani okani kiyero. Netye fuwale. Uye mwogu akwa. Chapa kunurugu. Bangir adoblani. Kibanda bipo njekara. Jesu denguwa kiyerba. La chetilari bampi kifuwale. Papa mani iba bange. Bide yero. Tu n'as pas du pain bomba mou, l'aîné, jamais lié bébé né. Ode yerba. Tu as le mal là, mpona. Ode n'teni, ke kunirgu kakali, ti mwarpo. Dane, ode n'ta, bidu pe mouduba, l'aîné, bidjan lié di ki yadi, ke nwali tampolpo, ke tfondi otienu. Dane, ode n'chabdi chabdi, du pain yeni, ke teni wal kaba, ke bo boadi kunirgu. Bukuli den dini ki guo. Bidentani kibye ni figa mba abuodi liye ya bonchaba ansieni. Ya bendendini dembwa kupundi jabtu ramu. Na atani bupoba leni abila. Nanyonu Yesu demfini bumarikaba kebukua kunyumbia uni kika oliga kaba aduori kigari nepo ya bonjari hali wamba chapku nilugu. Wanden chapiba wadempiari kidoni lijuwalpo kaba njanti. Kunyao dembi ke oyelekani obebe. Kunyimbiagu denchuoni kubwa kupundi minichiyama siga. Anyinguona denleng digu kalema kudentogdi kufagu. Oko tomwa yuamo jesu denchuoni unyungbanpo kupendi bukani. Mwarkaba ndenla kuchuoni unyungbanpo yeni jawan denchuoba bidenjeri. Jitegi yungu. Jawanpo bidenbuli. Jesu den dalgi ki yerba duane man yiyama mine inda je mani ye den gwa ki yero otiero ya chefine ke mi choni mi nyi poki twa kani oden yed twana ye den nyani kunyi biagunni ki ya choni kunyi gbanpo ki chaje tupo ama wanden swa ke kufagu yaba jawan den chuo ko kiri kaba mia oden tiani yedi odiedo gani yesu den talgi kitando nu kituo yedo fini yu ya dandan kufu be ya poke ayama lengidi beden kwa kunyim biagunni ke kufa kituo kiseri ya benye kunyim biagunni den cho klabni kupia yesu kiyedi atie utie mbijua momone banden duore minyi chama bidem pundi genesaleti dieminni lankani yado tieba ndem ban jesu bidem soni bitonba itunkundo kulinni kebi chuani okani ayama kuli bidem miero ke won paba bandisi olier chuadi bebe yabende si kuli dem pari tien.